इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, दिल मेरा टूटिया बस इनू जोड़ दे। इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, तेरे इरादे मैनू लगदे होर ने। झूठे निकले वादे झूठी भी निकली तू, यारी ला तोड़ निभानी सिख ले जाके तू। बस गम है एक गल दा मैं कीता प्यार तेनू, दुख नहीं सहना मैं भुल जाना तेनू। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, moving on cause I'm just trying to find my heart। भुल जानिया गलियां your love, I never had it from the start।